Gotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Minęła godzina czwarta, a tym samym rozpoczęliśmy... Trójka budzi. Pink turns blue, I coldly stare out. Tylko mogę chłodno wyglądać, chłodno się spojrzeć. No, przy tej temperaturze na pewno. A tak w ogóle to jest trójka. Budzi i wasz najlepszy, ulubiony Iron Idem. Zakładam, że ci, którzy mnie słuchają, słuchają mnie dobrowolnie. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, a przygotowała ją wespół ze mną Magda Trzaska. A za chwilę nastąpi to, na co większość słuchaczy czekała. Ja czasem rozpoczynam audycję od tego sygnału, a czasem coś dla zmyły tutaj zamienimy. Tymczasem wybierzmy się razem z agencją Interkosmos gdzieś na orbitę PPK i Waskrysienie. No i nastąpiło jakieś wskrzeszenie. Oby, tak jak zwykle w moich audycjach, po pewnym okresie burzy i naporu, który zwykle jest na początku i w środku audycji, nastąpiło to Waskrysienie. Nikifor jest i pozdrawia. Drogi Nikiforze, zawsze jesteś obecny na posterunku, ale nie tylko ty, gdyż również jest tu, muszę ułożyć komentarze, od najnowszego do najstarszego PPK musi być tu, pan Adam pisze. Oczywiście pani Mirka z Sandomierza, pozdrawiamy serdecznie. Migano Invaders Annaly, dzień dobry, pan Michał M. No i cóż, Paweł G. zdrzemnął się trochę przed audycją, to tak jak ja oraz podpisuje listę obecności, w sumie również tak jak ja. Bardzo się cieszę, że państwo są ze mną w tę mroźną noc. Specjalnie wybrałem utwory, które są moją selekcją, ale są również od państwa, bo po prostu inaczej nie wyobrażam sobie audycji jak taką, w której tworzymy ją razem, a jest tego od państwa troszeczkę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast pewien zespół, który będzie następny, akurat wybrałem sam. Wybrałem również ze względu na muzykę, ale również na dość ciekawą nazwę. Bo jeśli jakiś zespół nazywa się Grave Pleasures, no to musi coś w nim być. A jeśli tytuł piosenki to Be My Hiroshima, to cóż, wchodzę w to. Grave Pleasures, Be My Hiroshima, teraz. Let's go. Cóż, akurat nie ma dziś rocznicy związanej z Hiroshimą, natomiast sama piosenka i sama nazwa zespołu mnie ujęła, tak jak wspominałem wcześniej. Be my Hiroshima, be my great destroyer, make these crimes of my heart erupt like flowers on the far horizon. The abyss for your mother, the abyss for your sister, the abyss for your mother, czyli otchłań dla matki, siostry oraz matki. Nie wiem, czemu autor tekstu akurat wybrał tutaj płeć żeńską. No cóż, taki przywilej poety. Sama grupa Grave Pleasures to Finowie. W ogóle Finlandia, oprócz znakomitego systemu, oprócz znakomitego systemu wszystkiego, począwszy od służby zdrowia, a szczególnie kładąc nacisk na edukację, i to na edukację również przedszkolną, o czym kiedyś już wspominałem w swoich audycjach, wypuszcza różne dobre, dziwne, specyficzne zespoły, takie jak Korpiklaani, takie jak Grave Pleasures. Był kiedyś również dość nietypowy zespół End Oceans, którego dziwność bardzo polecam. I tak pomyślałem, jeszcze zerkając jednym okiem, bo mam oko lewe i oko prawe, zresztą jak duża część populacji, chociaż nie każda, na Państwa komentarze, bo jak zwykle interaktywizujemy się cały czas. I muszę tutaj odświeżyć pole z komentarzami, bo może jakiś właśnie celny komentarz jak brylant wpadł po prostu na forum. Jak zwykle muszę tutaj przestawiać pewne opcje. No właśnie tak, to niechże te komentarze się ładują. Jest ich strasznie dużo, już 40. Bardzo za wszystkie dziękuję. A tymczasem, żeby odczarować może troszeczkę ten smutny wydźwięk Hiroshimy, polecam wokalistkę z Alzacji bodajże. Tak, ona była z Alzacji. Lata 80., więc dużo dobiegających 40 i lub 40-letnich słuchaczy być może właśnie u was troszeczkę zadrga ta struna tęsknoty za muzyką, która była jakiś czas temu. Sandra i Hiroshima również. Let the sky explode. To oczywiście Sandra z utworem, który tak pomyślałem, że może poprawi nieco nastroje, natomiast tekst tego utworu jest równie mocny, bo sama tematyka jest mocna, więc może dam sobie spokój już z wyszukiwaniem jakiejś ładnej, pogodnej piosenki o Hiroshimie, bo mogę tylko zwielokrotnić ten efekt. Natomiast rzeczywiście ta poprzednia kapela fińska, Grave Pleasures, mówiła o totalnym zniszczeniu w hinduizmie. Patronem takiego zniszczenia i patronem tańca jest Shiva. Jest to element wielkiej trójcy tak naprawdę, w skład której również wchodzą Wisznu i Brahma. Natomiast Shiva rzeczywiście jest nie tylko tancerzem, jest nie tylko niszczycielem po to, żeby przyszło nowe. Również według wielu podań znad Indusu nauczył pierwszych ludzi jogi. Ale to tak zupełnie bokiem. Natomiast teraz z tych klimatów z Alzacji albo z Indii, jak kto woli, przenieśmy się do Rumunii, do Timișoary. Tam dwójka muzyków, a dosłownie Nicolae Covaci i Bela Camocha, w latach 60. jeszcze założyli zespół Phoenix. I jeśli ktoś jest ciekaw, jak brzmi rumuński rock folkowo-progresywny, to za chwilę jestem w stanie to zaprezentować. Phoenix i utwór Paparuga. Paparuga. Piosenka generalnie jest o robieniu prawdopodobnie makaronu, a też występuje w niej opis przyrody, kukułki jak ogrody, sowy jak ogrody, co zostało z nieba, czysty deszcz, Ploita Cureata. Język rumuński jest językiem bardzo melodyjnym. No, pochodzi z języków romańskich, także nie dziwota. Natomiast no, za chwilę tutaj aktualizuję Państwa wypowiedzi. Sandra, ty nasza historii dziewczyna. Bombeczko, pan Adam pisze. Natomiast, no, pytanie, czy doktor badał Sandrę, nie wiem i jak zwykle z panem Krzysztofem będę się tu spierał. Pan Krzysztof mówi, dobre rano, dziś nie woskresienie, a wtornik, ale naprawdę dużo dam za to, że woskresienie to jest właśnie wskrzeszenie, zmartwychwstanie. Jeszcze to sprawdzę, bo albo poszedłem jakąś dziwną ścieżką umysłową, no albo mam rację, albo tak, połowy, trochę racji nie mam, albo ją mam, albo nie mam. Dobrze w takim razie, a tak jak powiedziałem, są propozycje od słuchaczy, ja je skrupulatnie wszystkie przesłuchuję i pan Jacko również taką przesłał propozycję. Sugar Cubes is sick for toys. No dobrze, a czy ktoś rozpoznał, kim była ta dziewczyna, która miała taką pasję na punkcie zabawek i musiała je wymieniać ze starych na nowe? Grupa to Sugar Cubes, a pochodzi z Islandii. Tutaj chyba jest już praktycznie cała podpowiedź. Ta pani na wokalu to oczywiście Björk. A teraz ciach! Południowy wschód również od nas, czyli Ukraina. i Ukraina nie jest wolna też od tej fali, prawdziwej fali nowych kapel nowofalowych, kapel również lekko wchodzących w różne tam ciemne fale. Ja bardzo dziękuję słuchaczom za nadsyłanie propozycji, a szczególnie dziękuję w tym momencie panu Karolowi, który tę propozycję nadesłał. Kurs Walut, tak nazywa się kapela, natomiast tytuł jest dosyć taki filmowy wręcz, dlatego że kiedyś w Monty Pythonie byli, chciałem powiedzieć, rodzice, rycerze, absolutnie rycerze, którzy robili ni. I ten tytuł być może o coś chodzi z tymi rycerzami, w każdym razie tytuł piosenki to ni. Walut, utwór ni, oczywiście nie został on nagrany w roku 83, ani 87, tylko właśnie jakiś czas temu. Bardzo współczesna kapela, bardzo współczesny utwór, ale wszystko jak trzeba. Pan Adam potwierdza. Drgawy basu TB303. Tak, rzeczywiście ten syntetyczny bas robi robotę praktycznie zawsze, kiedy jest dobrze użyty. A więc przejdźmy do drgaw basu jeszcze głębiej, dlatego że już za chwilę kapela, którą wspólnie odkrywam z Nikiforem. Kapela turecka, kapela z Istambułu, tak jak She Passed Away jest z miasta Bursa, z tego co pamiętam, to już Kargalar, to Istambuł. Myślę, że wielkość tego miasta i ten most i jego klimat na pewno wpływa dobrze na twórczość zespołu, bo ja ostatnio widziałem reportaż z Adam Pola kiedyś nazywanego, teraz bardziej po turecku, czyli osady polskiej, właśnie kiedyś koło Istambułu, w tej chwili w granicach Istambułu, i Polacy, ci, którzy przetrwali, ci, którzy zostali, trzymają się tam dobrze, trzymają tradycję i mówią płynnie po polsku, absolutnie. Polecam, jeśli ktoś będzie kiedyś w tych okolicach, polecam odwiedzić Adampol, który pożerany jest powoli przez miasto, które się rozrasta i zostanie pewnie prędzej czy później przejechany walcem globalizacji, ale zanim to się stanie, jest to całkiem sympatyczna osada, a tymczasem z tych samych okolic zespół Kargalar. Kanatlarının sesi. Nastrój piosenki, wymowa piosenki jest nad wyraz wyraźna. Mam nadzieję, rzeczywiście, to może nie są wszyscy Polacy, to jedna rodzina, troszeczkę tutaj przekaz jest inny, ale tureckie kapele zaczynają być takim pewniakiem, one nie zawodzą, one trzymają jakość, bardzo mnie to cieszy, bo to jest kolejna kopalnia, z której ja mogę wydobywać muzykę. Komentują państwo, Nikifor napisał, powiadają, że w Adampolu dożył arcyksiąże Rudolf. Nic nie wiem o tym. Pan Adam z kolei komplementuje Rumunię, a pan Paweł mówi o sucharach bieszczadzkich jako dobrej przekąsce na audycję. Rzeczywiście, jak tak sobie pomyślałem, czemu nie? To byłoby znakomite posilenie, prawie jak lembasy w trylogii Tolkiena, które dawały siłę. No, potrzebuje jeszcze zbroje z mitrilu i byłoby całkiem zacnie. A teraz zespół, którego piosenki są mielone, są powtarzane straszliwie po prostu. Don't let me down leci na wszystkich kanałach, we wszystkich radiostacjach, powodując to, że zespół Electric Light Orchestra zdaje się zespołem jednego przeboju. A tak oczywiście nie jest. Jest na przykład taka piosenka z roku 81, która, jakby to można powiedzieć, antycypuje czas, czas ponad 100 lat naprzód, bo nazywa się Yours Truly 2095, czyli pozdrawiam serdecznie, można powiedzieć, rok 2095, list z roku 2095, list, który opisuje rzeczywistość w roku 2095. I ja tak sobie myślę, bo jest tutaj mowa o robotach, o jakichś latających samochodach. Tekst nie jest do końca wesoły, ale myślę, że z racji tego, co dzieje się na świecie całym, to i tak ta wizja według mnie jest zbyt optymistyczna, poruszająca oczywiście stosunki, relacje pomiędzy ludźmi i robotami i możliwość romantycznych relacji między ludźmi a robotami, ale też nie tylko tutaj, jak po prostu jakiś stwór pod spodem czai się prawdopodobnie nieszczęśliwe uczucie do pewnej kobiety. Może już nie będę mówił o tekście, zapoznajmy się z nim. Electric Light Orchestra, Yours Truly. But this I just can't control. No właśnie, na końcu tekstu wybrzmiało pewne ważne pytanie. Czy to jest to, czego chcesz? Dlatego, że należy bardzo uważnie, bardzo ostrożnie, bardzo precyzyjnie i szczegółowo wymawiać pewne życzenia, albo chcieć czegoś, albo mieć intencję, żeby coś się stało. Natomiast należy z tym być ostrożnym, dlatego że świat, kosmos, Bóg, opatrzność, jakkolwiek byśmy to nazwali, ma bardzo duże poczucie humoru i możemy dostać literalnie to, co chcieliśmy, ba, są również przypadki odwrotne. Jeśli zarzekamy się, że nigdy gdzieś nie będziemy, że nigdy czegoś nie zrobimy, że nigdy nie zamieszkamy gdzieś i nagle los, życie powoduje, że właśnie tam lądujemy. Ale to temat na zupełnie inną opowieść, a tymczasem, no właśnie, relacja, dwoje ludzi. Tutaj Electric Light Orchestra przedstawiała zastąpienie drugiego człowieka robotem, więc może niech ta druga osoba będzie obok. Ja budur jadom. Taki jest tytuł piosenki zespołu Nie Twoje Dzieło. Buduriadom. Tu nie chodzi o pewne miasto w Polsce, a raczej o bycie. Bycie tam. Zespół Nie Twoje Dzieło, czyli Nie Twoja Sprawa po prostu. Czasem można usłyszeć tego typu zwrot. Piękny, no, wokalistka wokalistką, muzyka muzyką. Natomiast również piękna jest okładka singla, gdzie pani pozuje na tle elektrociepłowni. I to jest takie nasze. Ja zawsze miałem szczęście widzieć kominy elektrociepłowni ze swoich okien. No to zawsze jakąś refleksję we mnie wzbudzało, ale jaką to Państwu nie powiem, bo nie wiem. Natomiast na pewno faktem jest, że piszą Państwo komentarze i jest już ich naprawdę dużo, dużo, dużo. Właśnie, komentarze na temat jedzenia, na temat muzyki, jest wszystko. No tak jak w grupie ludzkiej są różne rzeczy, ale żeby trafić na te najtrafniejsze, żeby trafić na te najnowsze, trzeba się troszeczkę przebić. Widzę komentarze pogodowe w Łosicach. Jest minus 8, to mniej więcej tak jak tutaj. Bardzo miły głos tej wokalistki, pan Marcin pisze, ciekawe jak wygląda. A, to nic prostszego, tylko włożyć do superkomputera nazwę Nie Twoje Dzieło, ja Buduriadom i tam wszystko będzie. Ha, cyrylica może być jakimś problemem, tak, tak, tak. No cóż, trzeba się postarać, żeby taką osobę zobaczyć. Dodam tylko, że i zarówno fryzura, jak i ubranie, a także w ogóle całe otoczenie też jest pięknie zrobione na takie, które było 30 lat temu, co mnie bardzo cieszy. A teraz już Gloria, ale nie Gloria Estefan, tylko coś zupełnie innego. Zespół nazywa się rzeczywiście Gloria, utwór to Beam Me Up, a jest słuchany i zapoznałem się z nim dzięki panu Jacku. Bardzo dziękuję. ja Beam Me Up, to wszystko brzmi tak letnio, tak amerykańsko. Jeden z moich kolegów właśnie w tej chwili wygrzewa się na Wyspach Kanaryjskich. No a ja tylko czekam, kiedy dotknie go w końcu ten smutek tropików, dlatego że ileż można wygrzewać się na słońcu, ileż można być na plaży, ileż można być uśmiechniętym przez to słońce. Myślę, że to może po pewnym czasie zrobić się nieco monotonne. A ten utwór, który usłyszeliśmy, zespół Gloria, to również niby jakieś lata 70. czy coś około. Okazuje się, że nie. Utwór pochodzi z 2016 roku, także znowu zostaliśmy zrobieni w tak zwanego balona, a w sumie dobrze, bardzo dobrze, że muzyka w tej chwili jest tak różnorodna, że w zasadzie młodzi ludzie potrafią zrobić każdą epokę muzyczną i to w zasadzie jest bardzo ciężkie do odróżnienia. Ja tutaj absolutnie nie sadzę się na to, żeby móc odróżnić coś, co jest nagrywane teraz współcześnie od tego, co było nagrywane wcześniej, a teraz już Dubioza Collective USA, bo mija piąta.